بشک تو خل تدعو ترابولی هم دی الی صراط مستقیم وسد لارید نو بیا دی ولی چت صراط مستقیم ته خلق رابولی دی ایمان نه راوی هغه واجب ده و ان الذین لا یؤمنون بالاخره عن الصراط لناکبو و ان بشک الذین هغه خلق لا یؤمنون چ دی ایمان نه راوی بالاخره پر اخرت دی چی شی جو معنی صراط د سد لارید څخه لناکبون دی میل کوون کی دی د کسر سد لار نه د خوشه دغه واجب در ګوري هغه مقتضیات چې فتیر در پرون په داس کې ذکر کول امه دا غوري چې اکثرهم جل حق کارهم کله خبره خو حق او خدای د حق سره نه دی جوړ ته دې ته نصيحت کوي خدای څنګه په هم عن ذکرهم معرضون دې د ذکر اعراض کوي وسو ته صراط مستقيم ته دعوت کوي مګر خدای غو نه چې پر اخرت ایمان نه لري هغه د صراط مستقيم څخه پات کیږي پر سره نو وس ګرده خبره روشانه سولې چې دی عناد ګرده خبری دا غدری اصل وجوهی دا غدری چه دای باید ایمان را رونیه را بود کوای ما تا موعنی و خندون موجود خندون دا پینزه قسم و آقا گرده نوا موجود گرده نوا نو بیا پر آقا سر باری ایمان ویلی نرا بودی علا مشت دا غفا گوتا کرده چنو دای عناج دا درجه ترسیده لیدی چه دای پا هیت صورت بانی حق دا نرازی نو چه چوک پا هیت صورت حق دا نرازی بی مرگ بای لاج لیدی خبرای نه لري دا خبره تر جزای پوری بیان کړل بیرته به دا ترجمه وایم و ان بشک الذين اغه خلق لا يؤمنون چې دی ایمان نه لري بالاخره کې پر اخرت قیامت عن الصراط د غلار څه خلرنا کې بون دی میلان کوون کې کېږي دون کې نه کب دا ته ول کې چې دی شي څه خزان پر بغل کې نو دی د صراط مستقيم څه خزان بغل ته کینو دا پسې ورسته آیاتونه چې نو راځي تر پای پوری د جې د پاره یو شان نزول دی اغه شان نزول قصه دا رقم و چې د یاد دغه ربط شدیده بدر د غزا سره دی چې په بدر کې چې و دي ته تکلیف ورلور کول سو په عذاب باندې اختص ول نو بیا ورسته خلک وایي چې د مثال په تور دی بویل چې پر موږ باندې الله تعالی رحم کړی دا شکست راځي لیکل الله وایي چې رحمت باندې وکم ما غشې چې دغه جزا درکم لکه د بدر باندې شي دا خلکو پر چم وای چې سره په یو لغړی کې وروته اړه مغه رقم دي که شي نه مغه رقم دي دا اصلي خبره ده چې دا شدا د جسر اړه لري یو سړی وو سمامه بن اوثال نومې دی مشرک د نبی علی صلوات و سلام یو سریه سریه دغه د وسپنه سریه نه یادې په عربی کې سریه دلګی ته وایي یو غزا د غزا بسله شکرته وایي کیش نو پیغمبر علی السلام دا غسدلګی دا کوچنی کوچنی ټولیم د جهاد لپاره است نو دا یو سریت لري دا سمامه بن اوسالی ونی یو ځای پر پیښ دی خو راسر غنا سره یا بره ژوند دی نیولی ورای واستی و نبی علی السلام پیغمبر علی السلام ته چیرې واستی پیغمبر علی السلام بارد ولله کی چیک کنه دی خو نیولی خو دا قتل مستحق مو پیغمبر علی السلام پر د باندې احسان وکید د لارې معنی او خوش کړل بره پرېښ دای چولاری پیغمبر علی السلام د څه شنه دی غوښته شیلا کې بره وصل کړو دا خاصراري بره اسلام را کلمه هغه واجه ده چې تاسو څنګه رحم جل د څونه مهربان نبی دی چې خپل دشمن یې ونی ویز ما سزا قتل په قتل سر به راځي لکړ هچې ایمان راوړي بره خو نبی علی السلام دی رخصت خوشاله سوګر دا صاحب چې زاز مش شچ مور سره وکړه دی فائدہ یې وکړي ایمان راوړي دای چونو لاری بار د مکه او د یو مامه په منځ کې به د مکه د مشرکانو د خوراکي قپلیه کړدل مکه خپل ځان کې د کشت ځای نه دی خو غرونه دی وچکا ځای دی وسلا دی یو درخت تر مخ سره شه نو کشت خو نو د دې غلا د نه ګرد د بل ځای سره راتله عدد دلته بار په دالار کې نو خو مکه ته خو نو سورتله خو بر د ایمان راوړي خو وګونه پر شوې عدد ته بار څونه پر سره پیدا کړ بار به دالار وځو ول قافله چې براته قافله بدل ټوله بار د یوې دانی غنم څخه ولا کو کې چې نبی علی السلام اجازه ورنه کی تیس دې د خپل وطن استلې د هجرت مو مجبوره کړی دي هباس د غلا رو بار د نه پر دلته ګرځیدل پر مکه باندې چې رسول علی صلاتو و سلام یو دعا هم کړیو چې ډیر نبی علی صلوات و سلام ستړي کړی پیغمبر دې دعا کړو دا په بخاری شریف کې راځي الته په باب الدعاء علی المشرکین چې مشرکان ته غوږی سړي شراکی معنی دا ثابتې ده خبر نو د نبی علی سلام دا شرع نقل کړي پیغمبر دا شول اللهم اعنی علیهم بسبع کسبع یوسف ولیا لا تزما امداد وکړ دی باندې فداس او کاختی په کلو سره لکه هغه کاختی د یوسف علی السلام چې او کال واغ د یوسف علی السلام په قصه کې تیر شوی لکه هغه او کال کاختی چې ویا لا ته پر دې د اس کاختی راولې چې مجبور شو مات نو د پیغمبر علی السلام دغه شرح هم قبول سوره بارانونه نس په مکه کې وچه وچو بی چې ګر سره بارانونه وای خو د دې غله د بل ازات سو دلته کاختی په پسې سوله د اخواسه خشدی د نبی علی السلام هغه شرح قبول سوی و هغه د وجه کاختی را او د جبل خچ قافلی براتلی چې د بل ازای غله ورتر او هغه سمامه لار پر وته ورو لکه څه دی اریان سو په حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم چې و بارادت ابو سفیان په دې وخت کې ایمان نور اوري د مکې د مشرکانو د مشرانو څخه برای هغه ورته راولېشت هغه و نبی علی صلاتو و سلام ترالی برای ورته ول چې خطه ګرد مرداغه دعوه کوي چې زه رحمت للعالمین رحمت للعالمین دا غره کوي برای پلرونه دې په تور ورمړ کړ په بعد کې اویانه فارغ دي مرسو اولاده چپاته سوله هغه بده کاختی را وسره خپل وجه ور وزنه دا ته څنګه رحمت للعالمین بابا پلرونه دې درتیغ وکړه اولاده چپاته د ځوانانو دغه دا چې وس پاته پر هغه دې بچی شره مسلاته کړل وجه ولې دا سره دې مدل تر استوري دغه لار نه وجه د مکه ته کاروان نه راکړي د اسمانه د وکاله کیږي او ساس کې بنه جره شو وسوي ول حتا خلق چی شي وخوړه هغه بیان دغه دی باره ول خلق شدید اکل المیته مرده لري وخوړه کبه پس مرده رسوي کبه خر مرده رسوي والکلا خلق سپي وخوړه سپيانه بار پس وجل هغه خوړله ولعل هز عليه السمانه دغه نه برکه اختراله بار چې به یو شی پیدا کی هغه شخه خوړی چې خوړی اویل به په وروش کې ځنی تکک په دغه لوش کې به د وشان هغه وړي یا د پسو وړي دغه به څه سره مې د کړي بار به پکښ کې ولړل ولړل وروسته به بیا دغه سپری وشي باندې کباب را کم کړی چې اوړي وجه ولسی وړي چې بار وچه سره سره ما چیر دغه وړیان یې خوړل برال دغه سکا اختراله نو برال دول رحمت الله علیه من ځان ته وای برته دعا وکړه الله تعالی پر موږ باندې راحت را باندې راوړي خبر ادا ولت دعا وک پیغمبر علی صلوات و سلام را دعا وک لا پاک کاختی دین لري کی الله خغه کاختی لري کړ خو آیاتونه دغه نازل سوله ده چې وسه وای چې الله پاک په زخه بستا دعا بیا قبول کما دي پر دې بد عذاب جن استکم مګر دې په دې ایمان نه راوړي چې هغه وکړه سختین پر کې رسوم دغه شی چې رحمت پر وکم کاختی دین لري کوم دغه شی دی چې دا سپه حساب دی په دې لاس نو څوک دا غه د بدر مشکل یا دی په دغه آیات کې چې وسه راځي مګر اسی دغه چې دغه د کاختی مشکل یا دی بس الله فرمای ولو رحمنا الله وکثیر مج رحمتک هم پردی د نبی علی السلام د دعاده خاطر چې یا لا برته کا اختی زنجیر کې علاوه کا رحمت کو وک پردی وکشفنا او مجزائل کو استکو ما هغه بهم چې په دې سره دی من غضر د تکلیف څخه دا کوم تکلیف تکلیف شو دی ته وسر پیش دی د کا اختی دغه زنجیر کو نو څه چم کی للجو دی اسرار کی چنگار کی فی تغیانهم پا داغ خپل سرکشی کی یا عمهون متردد سرگردان پر آغا سرگر لار دیو لاکز دک سر ایچ سرگردان لار نسوڑ لی اللہ ویزا با دا رحمت پر وکم داغ عذاب زنگیر کم خدای بایی چی دست چیخ پل رب و پیجنی چی یا اللہ پاک پا دا ماز دعا جا جا بارانو نشروع کرد برتا باغ لار ام و کاروان امی اللہ سی پر آغا سر بیر علاوی دی پا دا خپل تغیان که بیام دا عمه سر مخدی عمه سمانا سرگردانی چه مانا لار نشروع لی ام دا حق نپیدا که دی پا دا آغا کپر پا دا آغا شرک کی وست با ترجمه تا که دایس متوجه سوی اسم سام در معلوم اسو ولو رحمنا کمر رحمتو که هم پر دی و مانا آغا بارانو نو شی پر راول و کشفنا مج است که ما آغا تکلیب به هم چه پا دوی سر دی آغا نو چیست دی من غدورین دا آغا زرار سد آغا اختی سخه للجو لدی چنگار که خام خاپی تغیانی پا سرکشی که دی یا عمهون متردد و سرگردان پکشی که حق تلار نسی من دلی پسی آلا پاک وی وی نو کتو دا ولی نو که چه رحمت کرو که علاوه پا عذاب که چه پا عذاب اختاو علا که چه ندکرد رو جوی ندکرد نو چه ده ده خیر تر ده کسی مالونه یدیر سی برای که انسان خو ګرد عمر په عذاب او په تکلیفو کې چې الله ته ډېر رجوع کوي الله وایي دا رجوع د نه کې کزه رحمت پر وکم وایي خدا په سید دلیل وایي الله خو په عذاب می گرفتار کړ رجوع وکړه نو چې په عذاب کې د څه سړی نو سړی جوړ په مشکل کې اخته او سړی نو سړی جوړ چې رحمتونه راسي نو جوړی خو به خیره جوړی دا خبره پسې کوي ولقد بتاقق سر على باقي اخذنا مجني ولي وهم دي بالعذاب في عذاب سر دغه دي عذاب توري رالك مال دي عذاب سوق اغه د بدر مشکل يدي اصل دغه چې د ما شان نزود درته بیان کی چې دغه چې په عذاب په کختی خو ما دي نیولې وکړه چې شو وکړه کله رجوع الله ته وکړه پرغه سربیر باندې نه باندې در اواز شو ته دایسته که ته خو رحمت الله العالمین مش په عذاب یز مش سره دا د سینو دی چې مش به ایمان راو مش به کلمه وای نو خارای په عذاب کې نو سی نو اوس چې د نبی علی سم په دعا چې نبی علی سلام د الله ته دعا کې چې سره رحمت وکړای په رحمت کې پرغه کوپر دی په عذاب کې پرغه کوپر کې ودا اس وای ولقد فتاخق سر اخذنا مش نیولی وهم دی بالعذاب په عذاب سره فمستکانو فمستکانو خودی عاجزی و تسلیمی و نکرلی ربهم رب لرده دی استکانت چه دی ملاقاری ده سکون چه دی سکون دادی چه سره یو چه تا آرام سر ورطا چه چه طول بدن ورطا عاجزه کی مازه باب دی استفعال زنجور کردی فمستکانو دی هیچ آرام و تسلیمی و نکرلی ربهم رب لرده دی اغا سرکشی و چه بتانو که سجیدی که ولی اغا دی پا عذابان ما دی نیولی و کل راب وما يتضرعون وما يتضرعون او نضيع عاجزي فزاروي وكر تقدروا ويشات دير زاريك ولا شرتك الا فك دي تقدروا وكر لك ارام بروتني وكر الا كنا بدن بروتني كده نزاري وتك لي شي الا فك ده عذاب رسليك نبي عليه السلام كان ما يدور اسوار التو خداي تو اس ده عذاب رسخليك نوش بعذاب كده ده دغه قال نو هغه چې راحت ورراولي رحمت ورکه الله ورنه دی بر اساس چې نور پټنګيږي بر اخره هغه د تکلیف مرسته جوړ سپره خپل کو پر نور ټنګيږي حتی تر دې درجه پورې الله پاک وي دی نه استکانت او آرام وکي تسلیمي و نه کړره بلره نه عاجزي و زاري وکړه حتی تر دې درجه اذا هغه وخت فتحنا چې موږ را خلاص کو عليهم پر دی بابن دروازه دا سی دروازه پر را خلاص کو ذا عذاب شدید ذا عذاب شغ دروازه خاوند د عذاب شدید د سخت چې دغه سور سروک چغنه د قیامت په ورځ علاوه چې د قیامت په ورځ چا دروازه پر اخلاص کم د دوزخ دلته به دی بار نه امید سي چې ما کار وس نه سمیر دی تر هغه وخت پر خپل خلاص پور دی معنی چې نه استکانت تسلیمي الاته کی نه تقدر عور رکی نو تر څه وخت به دار کم چې هغه د دوزخ دروازه پر اخلاص یې تر هغه وخت دی دغه رقم کی ترجمه بو متوجه اساس حتى تر اغه وخت اذا هغه وخت فتحنا چمر را خلاص کو عليهم پر دي بابن دس دروازه ذا عذاب د سپته د دروازه دي دس دروازه شغه خوین د عذاب کم عذاب شدید عذاب شدید خو د رخ عذاب دي چاغه پر اخلاص کو اذا نه برهم دي بنو فيه فد عذاب شد دروازه پر اخلاص اس کو مبلسون نه امید کی دن کی دلته برابر دین امید وي کی د ار خیر به برته مو وخیش د ار خیر به تم وخیش وس چې دی پر دغه خپل ټول جهالت وبان چنګ دی که عذاب راشه د دنیا کې ام دی هغه شهیدی که رحمت پر راشه ما هغه شهیدی په هغه غړي بنوړه د ټول خیرو ست تم وخیش واره بنو دو رخت نه نوز نو تر دغه ځای پر د پرو په درس کې هم د نن په درس کې هم د مؤمنانو په مقابل چې کوم مشرکان وو دغه هغه استحقاق د عذاب بیان کې د دې جهالت بیان کې جهالت دغه و چې پنځه موانع او هغه موانع یو لانو چې د ایمان دی راو ګرځي درې مختزيات چې تقاضا د کل چې ایمان راو هغه درې سره موجود دي نو چې تقاضا موجود دي ایمان یعنی یو څوک دا کار نه کوي منو دار عنایت ګرځي او دغه چې په دې دنیا کې عذاب پر راولي په دې د نه تربیه کیږي چې رحمت پر راولي هم د نه تربیه کیږي نو خلاصا دا راو ته چې دی مستحق د عذاب دي د دوزخ ارڅونه سخت عذاب دي دغه حق دار دي الله عز وجل ظالم دي الله دغه خبره بیان کړو شو د جزاء هغه هغه مؤمنان چې بیان کړو الله د مؤمنانو د فارخ بیا د ذکر سوي و چې اولایک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون د ټول د مخ به وشي ګونه د مؤمنان ورسی ولي خو هغه صفات لرلوده خو فارخ هغه صفات نه سي بالعکس اثر چپه صفات پکې موجود نو الله عز وجل دې مدد دې د جزاء خواساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.